أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. سورة الحج واللسما سپارا 73 نمبر آیات. دا کفر مذمت مخ کے آیاتنوں کے بیان شویرے اس مخ کے آیات کے دا شرک دا کفر نور قباحت کار کول دا پارا یو مثال اللہ پاک بیان کرے دی. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. أي خلقو ضرب مثل يو مثال بيان كريش ويري فاستمعوا له نده تغوط كيغلي ده مثال تا غوط كيغلي. ضرب مثلا لدي لفظ عام طور باندھے تو یہ خاص کسی مثال بیان اول دیدے کہ ضرب مثلا نہ دغ صورت مراد نہ لے بلکہ دا شرک او بت پرستے کم حماقت او بے وقوفیارا داغے واضح مثال بیان اولی یہ رابطان چھتا تو اتخل کارساز او حاجت روا وائے دا خو بالکل بے وسری دا بوتان بے وسا بے قدرتا حیث طاقت نہ لری کدا تمام بوتان راجہ مشی پشری کبانے یومچ پیدا کولی نشی دیو مچ وزر جوڑولی نشی بلکہ دی بوتانو مخیتا چکم شیرینیان پرتیوی نو دا مچ ورشو پاگی شیرینی کینی او چسونا چه پورتا کولی شی پورتا کی نو دا بوتنا اخپل شیرینیم بچ کولی نشی بیا کدا بوت را ولار رے او مچ راغ و پدے سرگا کی ولا دن نا کینا ستا نا دا بوت نشیوی جزا ما سرگا کی فکر لگ بانزا او لرکولی ام نشی نا دا بوت دوم را بیکار رے کہ دے دا پلزان نا مچ ماشے دا پکولی نشی ندی بدے بندل سکار اکڑی شی یہ بت زان لسلی شی کولے نقفل عابد لبسو کی ضعف الطالب والمطلوب. طالب ام کمزور رے و مطلوب ام کمزور رے عابد ام کمزور رے او معبود ام کمزور رے. نو اللہ پاک یو مثال بیان کر او پدے مثال کے دا شرک او دا کفر سپکوالے واضح بیان سرم اویلشو یا ایوہ الناس ایتول خلقو ضرب مثلا بیان شوی دی او مثال فاستمعو له نغو اگور تکیگ دے ان الذين تدعون من دون الله بشك اغم عبودان باطل تدعون من دون الله يتاثر بل بغير الله لن يخلقوا ذبابا او يومك نشي پیدا كولي فشركة البطان يومك يا ماشي يا داغي وغر پیدا كولي نشي وَلَغَيْتْ تَمَعُوا لَهُ اگر کبیوت تول راجم شو اتفاق کی تول باطل خدایان پشریکا یو مچ ماشی وزر ریشی جو گئی وَإِنْ يَسْلُبْهُمَ الزُّبَابُ شَيْئَا او کدا مچ دی بوتانو نس شیئو تختی لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ندا بوتانے ندے مچنا بچ کولے نشی فشرک دا بوتان دیو مچ مقابل نشی کولے ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب طالب کمزور دے دا کافر دا دے بوت نسا طلب کئی دا کافر دے وقت دا بوتنا دا خفل منفعت طالب دے دا طالب کمزور والمطلوب او چی دا چانا غسل کئی نا غم کمزور دے بوتنا غسل کئی نا بوتم کمزور دے ضعف الطالب والمطلوب کمزور دے طالب و کمزور دے مطلوب کہ سوک سوال کی ناغم کمزور دے بچہ نہ سوال کی ناغم کمزور دے ما قدر اللہ حق حق قدر دے دا اللہ قدر ان پہ جن سومرت دا اللہ قدر دے سومرت دا اللہ تعظیم پکار دے اغم رے تعظیم دا اللہ ان پہ جن ان اللہ بے شک اللہ پاک لقوی عزیز لقوی زورور رے قوت والا رے عزیز زبردست رے دیدہ اللہ قدر ندے پیجن ندے کنیدہ سے گستاخی بے کرے نوا نہ اللہ پاک یو ڈیر لوی شان نے نو یو مچ او یو ماشے اگر والے دا خدای پتخ پہ کینے اور دا اللہ سرے برابر کے دا ڈیر بے وقوف کیا رہا دا کمزوری چیزنا دا اللہ سرا برابر ہونے نہیں اللہ دیر قوت والا دیر قدرت والا دیر پمک کے لوے لوے مقرب فرشتے او پیغمبران خبر نیشی بولے کہ اللہ اجازت نہیں کرے نہ پیغمبر خبر نہ کہی فرشتہ خبر نہ کہی اللہ یستفی من الملائکت رسولا اللہ پاک انتخاب کئی من الملائکت تیر فرشتون رسولن دا قاسدانو جبرائیل قاسد کی پیغمبر لے رو لیگی اللہ انتخاب کئی جبرائیل وغیرہ قاسد کی وفا انسانانو کن انتخاب اللہ پا کئی پیغمبر جو کسانی قوم تلاشا اللہ یستفی من الملائکت رسولن ومن الناس اللہ انتخاب کئی دا فرشتونا دا پیغام رسولو دا پارا او دا خلقو نهم دا پیغام رسولو دا پارا انتخاب کی انسانانو کے پیغمبر مقرر کی فرشتوں کے قاصد مقرر کی ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ اوریدن کے ہم دے و بصیر لیدن کے ہم دے سمان خبر اللہ تا مخامخ دی کا ماجدہ کا مستقبل دے و کا آل لے خدا تمام احوال اللہ تا مخامخ خدا ارچہ دا حال اور استعداد مناسب شالت کم عہدہ ورکی نو اللہ سے پوئی گی دے مستحق گنی اللہ اعلم حیث یجعل رسالته اللہ خوب پوئی گی کہ پیغمبری کم دے چکے گی سو پیغمبر کی نو پا تمام مخلوق کی چکم بہترین خلق لی اللہ دا پیغام رسول دا پار اوی مقرر کری یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم اللہ تعلم دے ماذا اغسو بین ایدیهم تدری خلقنا مخطری وما خلفهم اوسا تدبین اور اسطری دنیا شاتا پاتشلو اخرت مخطر روان دے نظر انسانان شاتا کم دنیا تیر شلا او مخطا کم دنیا و کم اخرت را روان دے دا تول اللہ تا معلوم دی وَإِلَى اللَّهِ تُرُجَعُ الْأُمُورِ او قاس اللہ طرفتا تُرُجَعُ الْأُمُورِ واپس کی گی تول کارونا یا ایوہا الذین آمنوا رکعوا واسجدوا اے ایمان والو رکو کبے تاسو واسجدوا او سجدہ کبے وعبدوا ربکم او دخل رب عبادت کوئے وفعل الخیر او دخیر کارون کوئے لعلكم تفلحون دیل پارچ تاس فلاح بیامو میں کامیاب شئے یا ایوہ الذین آمنوا رکعوا واسجدوا اے ایمان والو رکو کوئے او سجد کوئے وعبدو او عبادت کوئے ربكم دخل رب وافعلوا الخير او دخير كارون كوي لعلكم تفلحون دير بارك تاسو كامياب او با مراد شيء دي آيات كي واركعوا واسجدوا ركوع سجدوك ندا ركوع سجدت اما انزا مراد دا سجد تلاوت ندا فلي ديكي امام شافعی سے پا مذہب کے سجدے تلاوت شتا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا مذہب دے دے کے سجدے نشتا امام سبوی دے ندا منظر و کو سجدہ مراد دا سجدے تلاوت ندا وجاہدو فی اللہ حق جہاد جہاد اوکے محنت اوکے مشقت اوکے فی اللہ دا اللہ پلار کے دا اللہ دا رضا دا پارہ حق جہادی سنگت دا جہاد کولو حق نے دا اقبل نفس درست ساتا اور دا یہ تولی دنیا پرا حراس بانے درا وصل کوشش اکا اور پا دیکھ اقبل انتہائی کوشش اکا دا جہاد دو تمام دنیا راہ راست راوصل انتہائی کوشش اس دا جہاد کل پتو رکھی گی فوصلہ بانی او کل پقلم مانی کی گی او کل پجبہ مانی کی گی ارسو بد اقبل وس مناسب جہاد کر دا قرآن اور دا حدیث پرنا کے صحیح طریقہ بانے حق کا جہاد ہی سنگا چی دا جہاد حق لے زبانی قلمی مالی بدلی کوشش او پا جہاد کے نورم قسم نری جہاد مع النفس دا ہر انسان دا نفس خواہشات لری او دا نفس و توی دا اقبل خواہشات کرکا دا دے نفس خلاف کوشش اکا دیتا جہاد وی خلاف شریعت کارونا نفس در نغواری دا نفس منے کا دا جہاد مع النفس وی او دا شیطان دا گناہ پا کارونا کے خون او مددر تا کارکی او دا گناہ دا کارونا فضیلتو نظر تا بیانی کہ دیکھے دمر دمر فضیلت تے دا اللہ نا امداد اغورا او دا شیطان اوہا دا دا خبر ممنا جہاد مع الشیطان دا کافران دا دین اسلام خلاف کار کئی او دا دنیا نا دا اللہ نم رکول غواری دا دا خلق سر جہادو کدیتو جہاد مع الکفار یا کم خلق دا اسلامی طریقونا بغاوت کئی دا دا خلق سر جہاد اکا جہاد مع البغاد باطل پرست خلق اگوی دا حق خلاف بیانو نکی تا مختلف طریقو اشاعت کی دا باطل طریقو اشاعت و غرول کی دا دغ خلق خلاف بیان اکا او حق پخفل الفاظو کے واضح کا دیتوی جہاد مع المبتلی دا مختلف قسم جہادنا دا شریعت مطابق اکا حق جہادی ہی هو اجتباكم دي الله ستاسو انتخاب کرده دا طولنا اعلا او دا طولنا افضل پیغمبر تاسو لدر کرده او دا تمام شریعتنا کامل و مکمل دین اسلام تاسو لدر کرده اليوم اکملت لكم دینكم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا یو لوی انعام اللہ کرے میدان عرفات کے خوشخبری اور والے را الیوم اکملت لکم دینکم نن رضی میں ساسو دا پارا ساسو دین کامل و مکمل و اتممت علیکم نعمتی پل نعمتنا میں پتا سبان تمام کری دی و رضیت لکم الاسلام دینا اور ساسو دا پارا دین اسلام بان رضا من یما هو اجتباكم دي الله ساسو انتخاب کرده وما جعل عليكم في الدين من حرج الله نبي مقرر کرده پتاسو بانه في الدين پا دين کے من حرج سمشکل پا دين کے حیث مشکل ہم نشتره تمام کارون دا شریعت آسان دی دا ہر انسان دا وصلان دی دی اچھے کل دا وصل بہر شی اگر الانسان اللہ پاک معاف کی اکہ وہ سارے بیمار دے پولا ری ملنی شکو لے اللہ تی پناس کے اوکا خیر دے پولا را دے وقتی میرے فرض تو ادھر دے نشے پناس کے اوکا وی اللہ دو خود دونہ کمزوریم کے ناسی نشم وی زسن لپملاس کے اوکا اچھے دومرہ کمزوریشے کہ پملاس کے نشے کو لے او بے ہوش شلے اللہ وی ما سمادمی زما بندے کا ہوش تکے ہو تارا پخپل طریقہ منز کرے ہو خوچے بے ہوش زما آپ مکرے شپد منزن مسلسل بے ہوشے کی تین شی یاد دے نزیاد دا ماف کی داری سفیدے وغیرہ مو دارن ہر عبادت کہ دا انسان دا وصن بہر شی او دا تعجر وی نتی معذور وی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها دا ارچا دا وس مناسب اللہ پاغبان عبادات لازم ایو وما جعل علیکم فی الدین من حرج نبی مقرر کر اللہ پتا سبان فدین کس مشکل ملت ابیکم ابراہیم تاسو له درکړې د ملت او دین د پلار تاسو چې ابراهیم علیه السلام نه ابراهیم علیه السلام زمونږ د پیغمبر علیه السلام نیکونو کې دی او پیغمبر علیه السلام د خپل ټول امت پلار دی نو د پلار پلار ته نیکه وایي نو بس ابراهیم علیه السلام زمونږ د ټولو بابا دی زمونږ نیکه دی یا د عربو نسبي نیکه دی د عربو د عرب دا د ابراهیم علیه السلام اولاد کی دی ملت ابیکم ابراهیم ستاسو د بابا ابراهیم علیه السلام ملت ستاسو له درکړی شوی دی هو سماکم المسلمین د ابراهیم علیه السلام ستاسو له نوم ایښی دی مسلمان د آدم علیه السلام نه تر د پیغمبر علیه السلام پورې د هر پیغمبر منونکي خلق مسلمانان دي خو نوم مسلمان د دې مخکینو نو د عیسی علیه السلام ملګرو ته عیسایان وایي د موسی علیه السلام ملګرو ته یهودیان وایي تاسو د هر قوم ځان له ځان له نوم او دې اخري امت له ابراهیم علیه السلام نوم کېښودو مسلم هو سماکم المسلمین د ابراهیم علیه السلام نوم کېښود تاسو دپاره مسلمان من قبلو مخکې د دېنه وفي هذا او په دې قرآن کې هم یا هو سماکم د الله درله نوم کېښودو مسلمین نم در اللہ کی خودو یا ابراہیم علیہ السلام تو قرآن کس طرح سے نم مسلم وفا شعار حکم بردار اور ابراہیم علیہ السلام سے دعا کو لما غم نمی خیل مسلمان ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک یا اللہ زمان پا اولاد کی پیدا کی امتا مسلمتا یا امت مسلمہ مسلمان امت پیدا کی دا سوال چا کرے دے دا الفاظ دا کیا دی دا دا ابراہیم علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام دا نم کے خود مسلمان یا اللہ در لا نم کے خود مسلمان اور پا قرآن کی دا ابراہیم علیہ السلام دا وینا مطابق ستانم مسلمان را گلے دے اگر کہ مکینی امتنا هم مسلمانان خو لقب دے امت مسلمان دے لیکون الرسول شہیدا علیکم دید پارت پیغمبر علیہ السلام پتا سبا نگواشی و تکونو شہداء علی الناس او تاسو گواہان چے پنور خلق بانے شہداء پمانا دا گوا دا پیغمبر علیہ السلام امتیان زبا پا نور امتیان باندے گواہی کئی اور پیغمبر علیہ السلام با دا خپل امت تصدیق کی دید پارا با صفائیو کی زمان امت رشتی آوی بطور مثال پا احادیث کے نوح علیہ السلام اور قوم مکالمہ دا قیامت دا روز راغلے دا کہ قوم اللہ توئی یا اللہ من دون روان اور ناجیغ خنو خو یو پیغمبر با دیرا لے گلے ہو اور اگر با من خبردار کریو نو من بس تا تابدارو خطا من لے پیغمبر نا دیرا لے گلے نو من سا خبرو چسا حکمنا کم کمی جیوے منو من گناہگار نہیں ہوں ملامت نہیں ہوں بولے بیٹا سو تنو علیہ السلام نو اگرے کم دے چاہیے دے وے خا تپوس لو کا غمن تو کتے سویل یو سچ سبق ہے مرا تنو کولے نوح عليه السلام نا نوح عليه السلام نا تپوس شو کتا دیتا دما پیغام نہیں رسلی یا اللہ ولنا ما خود دیتا ستا پیغام رسول لی نحنیم سوا کالنے پر زرست پرکو ادا بدبختی تی منسوک لی دلی نگی نوح علیہ السلام بیانو کتی ما پیغام رسول لی قوم نا تپوس لی ویدہ کیا مخشی یو گواہ خود راتو خی دا شکل کس طرح مخامل خبری ویدہ گواہ خود راو نا نوح علیہ السلام من قطانے پی جنو تا خو من تر اللہ پیغام نلی روڑے نوح علیہ السلام تا اللہ پا کوئی تا سر گواش کوئی راو پیسو رید محمد رسول اللہ امتیان میں گوان لی ندا امت راشی او دا اللہ پا مخ کی شہادت اکی کہ نوح علیہ السلام نحنیم سو کالا ایک پل قوم تا وعظ و نصیت کرے اس قوم جرح کی یا اللہ گواہ آگا کسی کہ دا مقی لی دلی کلی دا دا پیغمبر علیہ السلام امت پیدا نو ظلم پا زمانہ کی دوی کم دو کہ دی لمن پبارک شہادت کی دا اللہ دے امت نا تفوسو کی جتا سفر نوے پیدا نسنگا ہوئے کہ نوح علیہ السلام پیغام رسول رہے نا دا امت تو یا اللہ منگل تا کتاب رو لے گا قرآن او منگل تا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو لے گا اگر قرآن کی او دے پیغمبر علیہ السلام منگ تا بیان کرے لے او بیا پا دے قرآن او پر پیغمبر زمن دا سو یقین لے لکہ چھو زمن پا مخ نوح علیہ السلام دے قوم تا وعظ و نصیت کرے لے زمن پا خپل پیغمبر یقین لے پا خپل قرآن او سا قرآن کی او سا پیغمبر پا بیان کشتا خس بیان کرا غلیلی منگو رے گلی نبیہ پیغمبر علیہ السلام براول سیشی اوہی چھ زما امتیان رشتیا ہوئی نوح علیہ السلام در میدان کی بری شو دا چا پا شہادت دا پیغمبر علیہ السلام دا امت پا شہادت اور بیا دا پیغمبر علیہ السلام پا صفائے کی امت میں رشتیا ہوئی ندا سے ہر امت بانے دا پیغمبر علیہ السلام امت گواہی بکئی اور پیغمبر علیہ السلام دا خپل امت صفائی بکئی هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا دي الله پاک یاد ابراهيم عليه السلام تاصل انهم كي خود مسلمان من قبل مخد دي قرآن وفي هذا او پا دي قرآن كي هم فل قرآن كي بل انهم كي خود هذا قرآن نمخ كي هم دقا نم دي مسلمان تعالى كي خود ليكون الرسول شهيدا عليكم ذي دفارة پیغمبر علیہ السلام گواشی پا تاسو بانده وتكونو او تاسو شه شهداء گواهان على الناس پا نور خلق پا نور امتنو فا اقیم الصلاة و آتو الزکاة بس قائم کے منزل را و آتو الزکاة و زکاة ورکے و آتو الزکاة زکاة ورکے دا اللہ دا انعامات و قدر کا دا دیکھ پل نم خیال ساتا مسلمان مانا تابدار دا اللہ دا تابدار ہے منز کے زکاة کے سکے تا تا اللہ زمواری در کرے دا نخپل زمواری ہو پی جنا خپل بیوٹی ہو پی جنا خپل کار ہو پی جنا منز کوا زکاة ور کوا یعنی بدنی او مالی عباداتو کے کوتاہی درنا اونیشی فاقین الصلاة و آت الزکاة پس قائم کے منزل را او زکاة ادا کے واعتصموا باللہ منگل اولگوے پدن دا اللہ فسولو کارنو کی بروسا فا اللہ سوا وعتصمو منگل اولگوا اعتصام دا اللہ نا دعا غوارا یا اللہ دا تمام مکروحات نم محفوظ اساتے کہ دا دنیا دی کہ دا آخرت دی دا تمام مکروحات نم محفوظ اساتا دیتا اعتصام ہوئی دا معنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما کرے گا اور بعض حضرات فرمائی واعتصموا باللہ کدے مطلب دارے کہ قرآن او حدیث باندے تمسک اکا تو ہر حال کی پا قرآن او پا حدیث باندے عمل اکا کامیاب بشی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ترکت فیکم امرین ما پتاسو کے دوکار پریخی لن تضلو ما تمسکتم بهما شربم گمراہ نشے ترسو کے پدغ دو چیزوں وانے تاسو منگولی لگولی اگر تو کارونا امرین کم کم دی کتاب اللہ یو دا اللہ قرآن میں دا تفریخ دی و سنت رسوله او دا اللہ دا رسول سنت قرآن و حدیث میں در تفریخ دی کہ پدی عمل کے چربم گمراہ نشی وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ مَزْبُوطَ اُنِسَ رَسَيْدَ اللَّهِ زِنْدَ اللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ دَا اللَّهِ صَافُ مَالِكِنِ فَنِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيرِ صدیر خو مالک دی وَنِعْمَ النَّصِيرِ او صدیر خو مددگار دی سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين